Jak on się cieszy! Barbara, Barbara, kupiłem taniej w Media Expert! Bo w Media Expert taniej masz! Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 lipca, minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Nie żyje maszynista, ciężko ranny w wypadku kolejowym pomiędzy Ożarowem Mazowieckim a Błoniem. Rząd przywraca 10 delegatur Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Od dziś działa m.in. placówka w Rzeszowie. 15 osób utonęło w miniony weekend. Służby przypominają o zasadach bezpiecznego wypoczynku. Maszynista nie żyje, są duże utrudnienia w ruchu pociągów. Po zderzeniu ciężarówki ze składem kolei mazowieckich pomiędzy Ożarowem Mazowieckim a Błoniem. Pociąg, w który wjechała ciężarówka, jechał na trasie Sochaczew-Warszawa Wschodnia, mówi rzeczniczka kolei mazowieckich Donata Nowakowska. W wyniku tego zdarzenia bardzo poważnie została uszkodzona kabina maszynisty. Na składzie pociągu było około 100 osób. Dwoje podróżnych ze wskazaniem do hospitalizacji. Na odcinku Ożarów w Błonie pociągi nie jeżdżą. Wprowadzono komunikację zastępczą i wzajemne honorowanie biletów. Rząd przywraca delegaturę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Rzeszowie. W gmachu nowego oddziału byli dziś premier Donald Tusk i szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Szef rządu mówił, że wschodnia Polska to rejon ważny pod kątem polskiego bezpieczeństwa w związku z wojną na Ukrainie. W Rzeszowie te zadania one są coraz poważniejsze z oczywistych względów. Wojna, migracja, próba penetracji przez obce służby, głównie rosyjskie, białoruskie. Tutaj na Podkarpaciu no to jest ten chleb codzienny Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I dlatego nasze wsparcie będzie dotyczyło szczególnie tych delegatur, które na co dzień biorą na siebie ten największy ciężar przeciwdziałania destabilizacji, dezinformacji, ataków cybernetycznych, czy wprost działalności wywiadowczej, czy dywersyjnej, organizowanej przede wszystkim przez Rosję i Białoruś. Od dziś na nowo zaczyna funkcjonować 10 delegatur ABW, które zostały zlikwidowane w 2017 roku. Czarny weekend nad wodą. Utonęło 15 osób. Zdaniem prezesa klubu sportowego Open Water Piotra Świtaja, nawet na strzeżonych kąpieliskach za nasze bezpieczeństwo przede wszystkim odpowiedzialni jesteśmy my sami. Niestety to nie my po cichu. To nie jest tak, jak gdzieś tam w filmach amerykańskich czasami widzieliśmy, że ktoś tonie, to do połowy wynurza się z wody, krzyczy, macha rękami. Nie. Ludzie toną po cichu i nawet na strzeżonym kąpielisku, jeżeli mamy ratownika, czy nawet kilku ratowników, może się zdarzyć, że on po prostu nie zauważy tonącej osoby. Dlatego to rodzice pilnują swoich pociech nad wodą, natomiast my sami, jako ludzie dorośli, jeżeli nie potrafimy dobrze pływać, to po prostu nie wychodzimy w miejsca, gdzie nie mamy gruntu. Co roku Więcej utonięć odnotowuje się na otwartych wodach. Kończy się wsparcie finansowe dla osób i placówek zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie ukraińskim uchodźcom. Od dziś obowiązuje nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Zmiany dotyczą także świadczenia 800+. Dzieci z Ukrainy będą mogły skorzystać z programu tylko wtedy, gdy będą chodzić do polskiej szkoły, wyjaśnia wicewojewoda lubelski Andrzej Maj. Doszliśmy już do takiego momentu, kiedy trzeba to wszystko uporządkować, bo rzeczywiście te pierwsze dwa lata były takie, że wyszliśmy z ogromną pomocą, ale okazało się, że ten system nie był do końca szczelny i chcemy po prostu to uporządkować, czyli rodzice, które będą korzystać ze wsparcia 800+, dzieci muszą być w polskim systemie szkolnym. To jest, myślę, dobra zmiana, gdyż no, powodowało to, że były różne wycieczki, różne nadużycia. To są dość spore pieniądze do budżetu państwa. Zmiany dotyczą zakwaterowania, dodaje wicewojewoda lubelski. Już nie będzie dofinansowania tego 40 zł każdego dnia dla tych ludzi, którzy wynajmowali. Kończy się ta pomoc. Też będą pewne zmiany, jeżeli chodzi o punkty zbiorowego zakwaterowania. Taki punkt musi posiadać przynajmniej 10 osób każdego dnia w miesiącu, żeby mógł otrzymać wsparcie. Ukraińcy też będą mieli obowiązek dokonywać też opłat w takich punktach. Głównym celem zmian jest uszczelnienie systemu pomocy, tak aby nie był wykorzystywany. Na Słowacji zaczęły obowiązywać przepisy likwidujące publiczne radio i telewizję. W ich miejsce powstaje nowa instytucja, która będzie miała nowe władze. Według krytyków regulacje uderzają w niezależność mediów publicznych i oznaczają ich upolitycznienie. Likwidacja RTVS oznacza wygaśnięcie mandatu dotychczasowego dyrektora generalnego powołanego niespełna dwa lata temu na pięcioletnią kadencję. Władzę nowej instytucji wybierze Rada wskazywana przez resort kultury oraz parlament, w którym większość ma lewicowo-narodowa koalicja kierowana przez premiera Roberta Fice. Minister kultury Martin Martina Szymkowiczowa nie wykluczyła zwolnienia części pracowników publicznego nadawcy. W ostatnich miesiącach dziennikarze protestowali przeciwko działaniom rządu. Również dziś część z nich na znak protestu pojawia się na wizji w czarnym stroju. Słowackie media przewidują, że pracę mogą stracić znani prowadzący. Przedstawiciele rządu zarzucali wcześniej RTVS brak obiektywizmu. Opozycja zapowiedziała zaskarżenie ustawy do Sądu Konstytucyjnego. Jedynym celem rządu jest posiadanie prorządowego i dezinformacyjnego medium, oświadczyło ugrupowanie Wolność i Solidarność. Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś chłodniej, na zachodzie i północy maksymalnie około 22 stopni, najcieplej na południowym wschodzie do 27. Pochmurno z większymi przejaśnieniami, wszędzie może przelotnie padać i grzmieć. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż? To w euro. Akcja w polu bramkowym. I gol! Mistrzowska wyprzedaż w LTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Do 16 lipca. Lodówka Beko. No Frost. 1,86 m. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2569. Teraz za 2399 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Na atak migreny sprawdzonym rozwiązaniem są silne leki z grupy tryptanów. Do tej pory dostępne na receptę, ale teraz jest Dezamigren. Tryptan dostępny bez recepty. Dezamigren leczy bóle głowy związane z ostrymi napadami migreny już po 30 minutach. Dezamigren. Bez migreny, bez recepty. Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Och, gorąco dziś. Oj tak, mamo. Andrzej, a w taką pogodę jakie elektrolity byś nam polecił? Ty się na tym znasz. Ale dla ciebie czy rodziców? A to ma znaczenie? Kolosalne. Dla rodziców zdecydowanie Hydrooptima Senior. W ich wieku muszą uważać na nadciśnienie czy poziom cukru. Suplement diety Hydrooptima Senior zawiera zestaw elektrolitów, ale ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały nam nie straszne. Hydrooptima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Uważaj, zakręt! Nie rusza mnie to. Hamuj, wyboje! Drobnostka. Czuję się świetnie, jak kierowca. Nic dziwnego, w końcu dostałeś Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem, bez otępienia i bez senności. Lokomotiv jest bezpieczny i ma naturalny składnik. Naturalny, jak z ogródka od babci. Pastylki do ssania i suplementy diety, drażetki oraz syrop już dla trzylatków. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Wyciąg z kłącza imbiru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Górska o klimacie. Dzień dobry, to kolejny odcinek audycji Górska o klimacie. Ja się nazywam Paulina Górska, a program to rozmowy ze świetnymi ekspertami i ekspertkami o klimacie, ekologii, zrównoważonym rozwoju i związkach człowieka z przyrodą. I dzisiaj właśnie będziemy mieli temat przyrodniczy. Przynajmniej tak na pozór się wydaje, że przyrodniczy jedynie. Mało znany fakt, ponad 20 lat, tyle minęło od czasu utworzenia w Polsce ostatniego parku narodowego, a te, które mamy, zajmują jedynie 1% powierzchni kraju. Dlaczego tyle czekamy na utworzenie nowego parku narodowego? Co z odtwarzaniem przyrody w Polsce i na czym polega Nature Restoration Law, rozporządzenie, któremu Polska się niedawno sprzeciwiła? Te tematy będę podejmować z moją gościnią, Martą Klimkiewicz. Cześć Marta. Cześć. Marta pracuje w Fundacji Client Earth, prawnicy dla ziemi, wspaniałej organizacji, która zajmuje się walką właśnie na rzecz klimatu, dla klimatu i o klimat. Marta jest ekspertką do spraw obszarów chronionych, pracowała przez 6 lat w Kampinoskim Parku Narodowym. Obecnie działa na rzecz tworzenia i skutecznego zarządzania parków narodowych, obszarów Natura 2000 i innych form ochrony przyrody. I chciałabym, żebyśmy zaczęły od tematu rozporządzenia Nature Restoration Law, bo to jest temat, który jest, powiedzmy, dosyć na świeżo, o którym dosyć dużo było w mediach w ostatnim czasie i też, którym ty się zajmowałaś przez ostatnie miesiące. Bardzo ciężko pracowałaś na to, żeby Nature Restoration Law było przyjęte, ale też, żeby Polska podpisała się pod tym rozporządzeniem na tak i chciałabym, żebyś opowiedziała o tym, dlaczego się zaangażowałaś w ten temat. To już takie w sumie osobiste pytanie, które wcześniej mi nie przyszło do głowy, ale myślę, że to jest ważne tak na początek. No i oczywiście chciałabym porozmawiać, co oznacza przyjęcie tego rozporządzenia, no i dlaczego Polska zagłosowała przeciw. Czego się trochę spodziewaliśmy, ale jednak do ostatniego momentu mieliśmy nadzieję, że zagłosuje za. Dziękuję Ci bardzo po pierwsze za zaproszenie, a po drugie za poruszenie tego tematu, którym ja rzeczywiście żyję przez ostatnie 3 miesiące, 4 w sumie już można powiedzieć. I to w ogóle unijna polityka, czy też unijny proces stworzenia prawa z reguły kojarzy nam się z jakąś abstrakcją albo nudą. Natomiast w przypadku Nature Restoration Law, czyli rozporządzenia w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych, to był naprawdę niezły thriller. Na szczęście, ze szczęśliwym zakończeniem, ale naprawdę malutko brakowało, żeby to rozporządzenie nie weszło w życie. I tutaj może zaczynając od końca, bohaterką okazała się pani ministra środowiska Austrii, która na ostatnim głosowaniu w Radzie Unii Europejskiej, podczas którego ważyły się losy tego rozporządzenia, pomimo negatywnego stanowiska swojego rządu, zagłosowała za. I to był akt po pierwsze dużej odwagi politycznej, po drugie dużej odwagi osobistej, dlatego że obecnie czekają ją negatywne konsekwencje we własnym kraju. Natomiast ona powiedziała, że to jest tak przełomowy akt prawny, tak ważny dla europejskiej przyrody, że ona nie wyobraża sobie jako osoba, polityczka odpowiadająca za tematykę związaną z ochroną przyrody, żeby mogła zagłosować przeciwko. W związku z tym o włos, jakby na ostrzu noża, Nature Restoration Law zostało przyjęte. Może powiedzmy sobie na wstępie, co to w ogóle jest za rozporządzenie. W dużym skrócie chodzi o kompleksową, wielkoskalową odbudowę przyrody w Europie, w Unii Europejskiej. I chodzi o to, żeby to zrobić szybko, żeby żadne państwo nie mogło się z tego wykręcić. I chodzi o to, żebyśmy mogli dalej czerpać z tego, co przyroda nam daje. Dlatego, że ludzie często jak słyszą właśnie o prawie, które dotyczy ochrony przyrody, to myślą o przysłowiowych ptaszkach, kwiatkach, o pięknych krajobrazach, ale generalnie o czymś raczej abstrakcyjnym, raczej oderwanym od ich codzienności. Natomiast Nature Restoration Law jest tak pomyślane, żeby odbudowywać te elementy przyrody, które chronią ludzi, ich życie, ich zdrowie, ich produkcję żywności, ich gospodarkę, ich taką stabilność społeczną wręcz, przed negatywnymi konsekwencjami zmian klimatu. No i tutaj dobrym przykładem jest na przykład zapis dotyczący miast. Okazuje się, to są mrożące krew w żyłach dane. Już jakby obecnie doświadczamy już pierwszych fal upałów w tym roku. Okazuje się, że każdego roku w miastach europejskich umiera 130 tysięcy ludzi w związku z falami upałów. W ubiegłym roku Lancet opublikował takie badania, gdzie spojrzał na miasta europejskie. I na to, ile jest w nich drzew. I na to, jak dużo cienia te drzewa dają. I przeliczył wpływ cienia dawanego przez te drzewa na temperaturę w miastach, a co za tym idzie na zdrowie publiczne. Z tego modelowania wyszło, że każdego roku moglibyśmy o 3000 ograniczyć liczbę przedwczesnych zgonów wywoływanych falami upałów, gdyby ten cień drzew w miastach pokrywał 30% ich powierzchni. Niesamowite dane. Tak, to jest takie, mnie to wryło w ziemię, bo ktoś sobie zadał trud, żeby w ogóle zadać to pytanie, bo o tym zjawisku jak miejska wyspa ciepła, czyli że miasta się dużo bardziej nagrzewają niż tereny sąsiednie, wiemy od dawna. Ale ktoś zadał pytanie jakby, jak konkretnie pewne działania, które możemy podjąć, wpływa na życie ludzkie. Wpływa na życie ludzkie i to w policzalnych, konkretnych liczbach. Nature Restoration Law, jakby wracając do meritum, ma taki zapis, że w państwach członkowskich ma zostać osiągnięty pozytywny trend, jeżeli chodzi o zieleń w miastach. Czyli ma być tej zieleni więcej, ma być więcej drzew, ma być więcej parków, ma być więcej skwerów. I to jest właśnie, to jest taki przykład, jak to rozporządzenie, mimo że oddziałuje oczywiście pozytywnie na przyrodę, to jednocześnie ma bardzo wymierny, pozytywny wpływ na ludzkie zdrowie i życie. Super, że o tym mówisz, bo jak pisałam o przyjęciu tego rozporządzenia, to pojawiły się takie pytania w social mediach. Co to znaczy, że będzie odbudowa ekosystemów miejskich? Czy to znaczy, że, no nie wiem, miasta będą jakoś ograniczane na rzecz, nie wiem, przyrody? A tak naprawdę chodzi o to, żeby w miastach było więcej zieleni, ponieważ zieleń nas chroni, też jest w stanie nawet ochronić nasze życie. Tak, to znaczy oczywiście niektórzy urbaniści mieli takie zastrzeżenie, że zwiększanie powierzchni terenów zieleni w miastach idzie przeciwko tej koncepcji miasta zwartego. Czyli, że miasta mają być ograniczone przestrzennie, żeby zabudowa się nie rozlewała, żeby nie było presji na przedmieścia, żeby nie trzeba było wszędzie daleko jechać, tylko żeby można było dojść, dojechać rowerem do usług, do punktów, które nas w mieście interesują. Tylko, że Nature Restoration Law jakby nie stoi w kontrze do miasta zwartego, bo Nature Restoration Law dostrzega też znaczenie takich powierzchni, jak na przykład zielone dachy, czy zielone ściany, czy szpalery drzew przyulicznych, więc to absolutnie nie oznacza, że teraz musimy burzyć bloki i w to miejsce robić parki. Jakby zupełnie to jest niezrozumienie tematu i nikt tego nie oczekuje. Mamy bardzo ciekawe dane Komisji Europejskiej, które mówią o tym, że 81% siedlisk, ekosystemów w całej Unii jest w złym stanie. Z drugiej strony, jak sobie spojrzymy na Polskę i jeśli podróżujemy po Polsce, bo nie, lubimy podróżować lokalnie, no to okej, mamy lasy, mamy parki narodowe, mamy takie wspaniałe Mazury na przykład, na które ja jeżdżę, dlatego wymieniam Mazury. I wydaje się, że Polska jest jednak dosyć zielona, że mamy możliwość spędzania czasu w przyrodzie, że nie mamy jakiegoś wielkiego problemu z tą przyrodą, więc po co nam to Nature Restoration Law z punktu widzenia takiego zwykłego obywatela czy obywatelki Polski? Jakbyś mogła wyjaśnić? Jeżeli chodzi o ten pozornie dobry stan naszej przyrody, to niestety Polska jest europejskim średniakiem, jeżeli chodzi o stan zachowania naszych zasobów przyrodniczych. Są takie bardzo niepokojące dane, które mówią o tym, że 80% naszych chronionych siedlisk przyrodniczych, czyli tych, które są objęte dyrektywą siedliskową od kilkudziesięciu lat, czyli naprawdę już mieliśmy czas, żeby to wdrożyć i naprawdę tą skuteczną ochroną objąć te siedliska, no więc one w 80% są w złym stanie. I Polska nie odbiega tutaj od średniej unijnej, to jest dokładnie bardzo podobne liczby. W związku z tym, fakt, że jesteśmy krajem o krajobrazie mniej przekształconym niż na przykład taka Holandia, nie oznacza automatycznie, że z naszą przyrodą jest wszystko w porządku. Nature Restoration Law oczywiście, jak każdy akt unijny, on bierze pod uwagę uwarunkowania w każdym kraju i tam każdy kraj, biorąc pod uwagę swoją specyfikę, swoje potrzeby, swoje możliwości, będzie trochę inaczej to rozporządzenie wdrażał. Tutaj w ogóle bardzo ciekawym przykładem są lasy. Rozporządzenie dotyka też lasów. W skrócie chodzi tam o to, że jak mamy las, to są pewne wskaźniki, na przykład, nie wiem, ilość martwego drewna, dajmy na to, które nam mówią o tym, jak bardzo ten las jest podobny do lasu naturalnego. I w Nature Restoration Law jest powiedziane, że państwa mają osiągnąć jakby tendencję wzrostową w tam, zdaje się, 6 z 7 wskaźników. Jest chyba 7 dostępnych, a 6 możemy sobie wybrać i jakby podnosić ich wartość. I jak się popatrzy, kto głosował przeciwko Nature Restoration Law, to pojawia nam się tutaj od razu bardzo ciekawy wniosek, bo takie państwa, które mają bardzo zielony PR... Dokładnie, o to też chciałam zapytać. To jest pytanie na mojej liście. To jest w ogóle świetna historia. Takie państwa, Szwecja, które mają... Finlandia. Tak. Znaczy one też zagłosowały przeciwko. Przeciwko zagłosowały też Węgry, Włochy, właśnie Holandia, Szwecja, Finlandia. No i bardzo dużo też było pytań, dlaczego w social mediach właśnie, dlaczego Szwecja, Finlandia, Holandia? No przecież one są takie ekologiczne. Tak, ja mam tutaj akurat z Finlandią mam też osobiste doświadczenia, bo podróżowałam po tym kraju przez miesiąc, więc na własne oczy widziałam, jak oni gospodarują lasami, ale to też jakby, oni się z tym nie kryją i to też wynika ze wszystkich dostępnych danych. Państwa nordyckie mają bardzo dużo lasu i mają bardzo skomplikowaną strukturę własności tego lasu. Mianowicie nie jest tak jak u nas. W Polsce 80% lasów jest w ręku lasów państwowych. Jednego monopolisty, który po prostu kształtuje politykę leśną na swoim terenie. Natomiast tam są tysiące prywatnych właścicieli. Prawo do użytkowania lasu jest czymś i zakorzenionym w kulturze, i w prawie tych państw. I jednocześnie model gospodarki leśnej jest dużo bardziej inwazyjny niż nasz. To znaczy, tak jak, nie wiem, lasy państwowe maksymalnie mogą naraz wyciąć 4 hektary lasu. Tam to idzie w setki nawet. Po prostu tam te zręby zupełne mogą być nawet sięgać po horyzont, plus tam wycina się drzewa w dużo młodszym wieku. I teraz na to wchodzi Nature Restoration Law. Unijne rozporządzenie, które nam mówi, że mamy dążyć do tego, żeby nasze lasy w naszym kraju przypominały trochę bardziej las naturalny. No a... Ojej. No właśnie. I te kraje mówią ojej. I tutaj Szwecja i Finlandia mówią ojej. I to od początku prac nad tym rozporządzeniem, czyli od... Komisja opublikowała ten projekt dwa lata temu, w czerwcu 2022 roku. To oni od początku mówili, że w ogóle z perspektywy ich gospodarki, ich społeczeństwa, to jest twarde nie i o ile to nie zostanie zmienione zasadniczo, to rozporządzenie w kontekście lasów, to oni nie mogą tego poprzeć. I to jest bardzo ciekawe, jak nasze takie potoczne rozumienie tego, jak to działa za granicą, że ta trawa zawsze jest zieleńsza po drugiej stronie płotu, jak często to się rozmija z rzeczywistością. Tak samo na przykład Finlandia miała też wątpliwości dotyczące torfowisk. Oni mają bardzo dużo torfowisk. No i niepokoiło to, że Nature Restoration Law w ogóle dotyka tego tematu, bo w Nature Restoration Law jest taki zapis, który mówi o ponownym nawadnianiu i w ogóle odtwarzaniu torfowisk użytkowanych rolniczo. Akurat ten zapis wywołał popłoch. I to jakż Europa długa i szeroka. Bo tak się złożyło, że ten zapis został wyjęty z kontekstu i użyty w kampanii dezinformacyjnej, którą przed wyborami do Europarlamentu niektóre siły, a mianowicie Europejska Partia Ludowa, największa rodzina polityczna w Parlamencie Europejskim, wykorzystywały do tego, żeby sobie jakby zbierać poparcie u prawicowych wyborców przed eurowyborami. No więc oni po prostu jakby celowo, sukcesywnie torpedowali tą unijną prośrodowiskową agendę. Zrobili z Nature Restoration Law czarnego luda i można było w debacie publicznej spotkać się z takimi w ogóle stwierdzeniami, że właśnie Komisja Europejska przyjedzie i zaleje ludziom pola. My w ogóle zrobiliśmy sobie taki prywatny... Tak, ale w Polsce też to było. Tak, w Polsce też to było. Też mogliśmy to zaobserwować, tak. Tą dezinformację w social mediach i nawet demagog też zajmował się rozkładaniem tych dezinformacji na czynniki pierwsze, że przede wszystkim to dotyczyło przymusu zalewania pól przez rolników. Oczywiście, że o żadnym przymusie nie mówimy, jest to dobrowolne, więc no, jakby cieszę się, że mogę i tutaj to powiedzieć kolejny raz zresztą. Tak, zresztą też prawda jest taka, że akurat w Polsce żaden indywidualny rolnik, jakby nie ma takiej potrzeby, żeby ani jeden indywidualny rolnik prowadzał te działania na swoich gruntach, bo my to policzyliśmy też oczywiście na potrzeby w ogóle rozmów z rolnikami i jakby rozbrajania tych mitów przez my, rozumiem, organizacje pozarządowe. No i wyszło, że jeżeli jakby Polska miałaby ambicje, żeby w pełni zrealizować cele rozporządzenia dotyczące torfowisk, to możemy w pełni zrealizować je na gruntach należących do KOWR-u i parków narodowych. W ogóle poza tym ani jeden rolnik nie musiałby brać w tym udziału. Przy czym, tak jak powiedziałaś, no, trzeba podkreślić, że to wszystko byłoby dla rolników dobrowolne. Co więcej, państwo miałyby stworzyć, i to jest cytat, atrakcyjne zachęty dla rolników, żeby zechcieli tego typu działania prowadzić na swoich gruntach. To, jakiej kampanii dezinformacyjnej ofiarą padło to rozporządzenie, było naprawdę przerażające i fascynujące jednocześnie, bo mało który chyba akt prawny Unii Europejskiej, poza chyba dyrektywą budynkową, się spotkał w ostatnim czasie z takim, no po prostu z takim backlashem, z taką obudową w negatywną narrację różnych sił, tak naprawdę antyunijnych i prawicowych głównie. Co obserwujemy w ostatnich latach, nazywa się tak zwanym nowym negacjonizmem klimatycznym, czyli już nie mówimy, że to wulkany, a nie człowiek i generalnie przyjmujemy, że zmiana klimatu. Te dezinformacje przede wszystkim dotyczą opóźniania wprowadzania różnych regulacji, które mogą nam pomagać w walce o klimat. I myślę, że dezinformacje związane ze Zielonym Ładem, czy właśnie z Nature Restoration Law są tego świetnym przykładem. Do ogromnej liczby ludzi trafiły te nieprawdziwe informacje. No i bardzo ciężko potem jest wyciągnąć ludzi z tych przekonań, opinii, poglądów, jakiegoś takiego poczucia, w którym oni są, że tak jest właśnie. Więc myślę, że to jest ogromne wyzwanie na kolejne lata. Ja zaraz będę chciała ciebie zapytać o to, dlaczego Polska zagłosowała przeciw, ale teraz chwila przerwy. I'm giving you it all and nothing at all. I'm waiting for your call and hoping you fall for me. Trying to keep my head out the way. I make room in my heart. I'm hoping you stay, hoping you wait. I'm asking for your patience. You need an affirmation. And I'm breaking my own rules. Find a way so I don't lose you. I think you really wanna dance with me. How could you really wanna dance with me? Do you really wanna dance? You don't like me, then you won't like me now. You wanna have another dance with me. So you really wanna dance with me. Should I be giving you a chance? If you don't like me, then you won't like me. I'm running out of time, you're taking it all. You make me wanna stay here. Stay here. When I'm with you, I forget the hours. Every minute is a season changing with you. It's so easy, sunny days. Will you hold me through the rain? I wanna know, will it be safe if I let you in the space? No one's ever stayed so long. I think you really wanna dance with me. How could you really wanna dance with me? Do you really wanna dance? Wracamy po chwili przerwy. To kolejny odcinek audycji Górska o klimacie. Dzisiaj moją gościnią jest Marta Klimkiewicz z Fundacji Client Earth, prawnicy dla Ziemi. Rozmawiamy o Nature Restoration Law. Też celem jest to, żebyśmy wszyscy lepiej rozumieli, co to jest za rozporządzenie, po co ono jest wprowadzane, ale też zaraz będziemy rozmawiać o tym, dlaczego Polska zagłosowała przeciw, ale będziemy też dzisiaj rozmawiać o parkach narodowych. No więc Marta, jeśli mogłabyś powiedzieć, dlaczego Polska zagłosowała przeciw, bo myślę, że też jest duży poziom niezrozumienia, ale też braku wiedzy. Skąd taka decyzja? No tutaj niestety odpowiedź jest prosta i chodzi o wielką politykę europejską. To znaczy europejska rodzina polityczna pana premiera Donalda Tuska od początku wzięła sobie na cel to rozporządzenie. I nie jest też tajemnicą, że właśnie jesteśmy w takim okresie, kiedy kształtuje się nowy ład polityczny w Unii Europejskiej, kiedy obsadzane są stanowiska, które potem kształtować będą to, jak Europa będzie działać w najbliższych latach. I pan premier Donald Tusk jest tutaj ważnym graczem i też no, prowadzi dość istotne negocjacje. Nature Restoration Law jest takim elementem tej gry, dlatego że z jednej strony wiemy to z różnych źródeł, dlatego że my jesteśmy jakby cały czas na łączach z naszymi kolegami z Brukseli. Z jednej strony nie mógł za specjalnie jakby poprzeć tego rozporządzenia wbrew linii swojej macierzystej rodziny politycznej. No z drugiej strony jest to taki element, powiedziałabym, grania na poparcie bardziej konserwatywnych państw Unii Europejskiej. Więc to jest jedna przyczyna, jakby kluczowa. Ona może jest mało, powiedziałabym, sexy dla przeciętnego zjadacza chleba. Natomiast no niestety jakby szacujemy, że to jest jakieś 60-70% przyczyn. Natomiast jeszcze takim lokalnym gwoździem do trumny oczywiście były protesty rolników. To, że PSL, który jest koalicjantem PO, no jakby też trochę starając się zagospodarować wyborców, którzy odeszli od PiSu, też troszkę skręca bardziej na prawo, przyjmuje bardziej konserwatywne pozycje w wielu kwestiach. No i oni powiedzieli wprost, że Nature Restoration Law to jest coś, czego poprzeć nie mogą, ponieważ jest elementem Europejskiego Zielonego Ładu. A Europejski Zielony Ład to była w ostatnich miesiącach taka czarna wołga, którą wszyscy straszyli. Nikt do końca nie wie, co to właściwie jest. Natomiast wiadomo, że gdzieś tam było ugorowanie przymusowe i gdzieś tam było ograniczanie pestycydów. No więc w związku z tym twarde nie. I to w ogóle bardzo ciekawie wyszło. Był taki materiał w mediach, gdzie właśnie pana ministra Kołodziejczaka o to zapytano. Jakby jakie są jego zarzuty w kontekście tego rozporządzenia. I można podsumować jego wypowiedź nie, bo nie. No właśnie, ja mam też takie poczucie, że jak próbowałam znaleźć konkretne powody, które by były przedstawiane i które w jakiś sposób miałyby może do mnie trafić, to ja nie byłam w stanie znaleźć tych powodów jakichś merytorycznych, jakiegoś bardziej szerokiego opisania i uargumentowania, dlaczego Polska ma zagłosować na nie. Przecież to winny nam to jest. No jesteśmy społeczeństwem, które musi rozumieć i wiedzieć, dlaczego nasze państwo podejmuje takie, a nie inne decyzje. Tym bardziej, że według badań, które były prowadzone jeszcze przed głosowaniem, które się odbyło 17 czerwca, wiedzieliśmy, że większość społeczeństwa jest na tak. I generalnie społeczeństwo polskie popiera prowadzenie Nature Restoration Law. Tak, zrobiliśmy takie badania i na szczęście, bo oczywiście można by zarzucić, że tutaj NGOsy w Polsce zrobiły badania, więc na pewno są stronnicze. Na szczęście mieliśmy drugie badania, które WWF brukselski zrobił 2 tygodnie przed nami w 6 państwach Unii Europejskiej i wyszło z jednych i z drugich z grubsza to samo, czyli że 3/4 społeczeństwa polskiego oczekuje, że Polska poprze prawo odbudowy przyrody w Unii Europejskiej. I to jakby wyszło czarno na białym. Wśród oczywiście wyborców koalicji rządzącej aktualnie ten odsetek był jeszcze znacznie, znacznie wyższy, bo sięgający prawie że 90%, jeżeli mnie pamięć nie myli. Więc tak naprawdę nasz rząd niestety bardzo mętnie się tłumacząc, bo jeżeli ktoś oglądał głosowanie 17 czerwca, to tam się nie pojawiały żadne merytoryczne argumenty, zastrzeżenia dotyczące treści rozporządzenia, konkretnych zapisów. Mhm. No, to jakby to nie był problem. No, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o politykę i w tym niestety, w tym przypadku no, to rozporządzenie prawie padło ofiarą rozgrywek politycznych na szczeblu europejskim. Mhm. Chciałabym teraz, żebyś powiedziała, czy to jest tak, że jak zostało to rozporządzenie przegłosowane, w sensie przegłosowane na tak, to czy faktycznie Polska jest zmuszona do tego, żeby wprowadzić założenia tego rozporządzenia? Czy jest taka opcja na to, że to się nie wydarzy? To rozporządzenie jest tak napisane, że na szczęście i na nieszczęście że nie ma tam obowiązku osiągnięcia konkretnych efektów. Tam jest obowiązek podjęcia działań. Mhm. Podjęcia działań zmierzających do. W związku z tym jest to bardzo miękkie de facto narzędzie, ale jest to jednak rozporządzenie. Czyli obowiązuje wszystkich bez wyjątku. Polska również będzie musiała zacząć je wdrażać. Natomiast znowu zaletą i pewnie niektórzy powiedzą wadą tego rozporządzenia, zależy od pewnie państwa i jego ambicji, w tej materii jest to, że ono daje dużą elastyczność państwom członkowskim. To jest tak, że teraz każde państwo będzie miało 2 lata, żeby sobie usiąść i zrobić taki plan odbudowy przyrody i po prostu powiedzieć, jak zamierza to robić, skąd weźmie pieniądze, przedstawić to komisji, komisja to zweryfikuje, powie okej, nie okej, pracujcie dalej nad tym albo okej, akceptujemy i możecie to wdrażać. Więc na szczęście, jeżeli ktoś się obawia, że teraz Polska będzie musiała ponosić jakieś nadmierne obciążenia, że będzie musiała robić coś wbrew własnej woli i to będzie dla nas jakiś realny problem, no to są na szczęście obawy bezpodstawne. Zresztą odtwarzanie przyrody no, wpisuje się i tak w wiele rzeczy, które my albo już powoli robimy, albo jakoś tam planujemy. Na przykład pan premier Donald Tusk mówił, że Polska będzie odtwarzać mokradła w ramach rozwoju Tarczy Wschód i naszej obronności. To jest w ogóle ciekawą koncepcją, którą też popiera część środowisk naukowych i część organizacji pozarządowych, argumentując, że no, bagna są taką naturalną barierą przeciwko przemieszczaniu się wojsk lądowych. Więc no, pan premier tutaj tych argumentów też używał. I to jest w ogóle też ciekawy przykład tego, jak co przeciętny Polak czy Polka może mieć z przyrody i z tego, że ta przyroda jest odtwarzana. Już abstrahując od tego, i tutaj będzie kolejna straszna statystyka dla mnie. Ja w ogóle, jak ja czytałam o Nature Restoration Law, przygotowywałam się do tego, żeby mówić o tym, jakie to przyniesie korzyści, to same horrory po prostu wychodziły. Na przykład Polski Instytut Ekonomiczny, to też jest kosmiczna w ogóle liczba, Polski, żeby nie było, wypuścił taki raport, w którym wskazał, że każdego roku polskie rolnictwo ponosi straty rzędu 6,5 miliardów złotych tylko z uwagi na suszę. Tylko rolnictwo i tylko z uwagi na suszę, tak? Czyli, a gdzie jest jakby wszystkie pozostałe gałęzie gospodarki? No przecież susza oddziałuje na tak naprawdę całą gospodarkę, nie tylko na rolnictwo. Ale co lepsze, Polski Instytut Ekonomiczny dalej pisze, że żeby ograniczyć wpływ suszy na rolnictwo, to najlepiej będzie zastosować działania oparte na odbudowie zasobów przyrodniczych. No bo bagna retencjonują wodę, bo lasy retencjonują wodę, no bo naturalnie płynące rzeki spowalniają odpływ wód powierzchniowych i tak dalej, i tak dalej. I hit na koniec, taka kropka nad i, napisali, że jeżeli nic nie zrobimy, nie podejmiemy żadnych działań, to ta bezczynność będzie nas kosztować kilka razy więcej niż działania, które powinniśmy podjąć. Czyli siedzenie na tyłku, za przeproszeniem, będzie nas po prostu dużo więcej kosztować niż cała ta odbudowa przyrody. I to, no dla mnie, jeżeli polska de facto instytucja pisze takie rzeczy, no nie pozostawia to dla mnie specjalnie dużo pola do interpretacji i do pytania, czy my tego rozporządzenia potrzebujemy, czy my potrzebujemy odtwarzać przyrodę. No, wygląda na to, że jeżeli chcemy w miarę bezpiecznie i w miarę komfortowo żyć w Europie tak jak żyjemy, to elementem tego oczywiście skomplikowanego obrazu jest odbudowa przyrody. I bez tego zarówno w miastach, jak i na wsiach i tak naprawdę no wszędzie po prostu będzie nam się żyło gorzej, trudniej. A miejscami nawet w ogóle, no po prostu. No właśnie, jak ty byś oceniła poziom ochrony zasobów przyrodniczych w Polsce? To jest trudne pytanie. No jakby tutaj skupiając się na przykład na mojej działce i też nawiązując do tematu drugiego naszej rozmowy. No mamy w Polsce 23 parki narodowe. I niestety, które zajmują 1% powierzchni Polski. I to jest w ogóle bardzo frustrujące też dla mnie osobiście, bo jak zaczynałam pracę w tym zawodzie, już matko 12 lat temu, to też mogłam powiedzieć, że mamy w Polsce 23 parki narodowe. No właśnie. I tak samo jak teraz mogłam powiedzieć, że niespecjalnie są widoki na to, żeby w takiej dającej się przewidzieć przyszłości ta liczba się zmieniła. Dlatego jak zmieniła nam się władza, to pokładaliśmy jako środowisko NGO-sowe pewne nadzieje w tym, że tutaj powstanie Morze Turnicki, że powstanie Park Narodowy Dolnej Odry. Nie widzisz perspektyw na to, żeby powstały? No bo jak się wchodzi na social media i się ogląda profile niektórych polityków, no to jakoś tak wydaje się, że powinniśmy mieć nadzieję. Znaczy, oczywiście nadzieja umiera ostatnia i na tym się opiera w ogóle nasza praca w organizacjach pozarządowych. Natomiast problem jest trochę jak zwykle głębszy, bo nie została do tej pory usunięta taka bezpośrednia, osadzona w prawie przyczyna, dla której parki narodowe w Polsce nie powstają. Bo tak się tajemniczo złożyło, że ostatni park narodowy w Polsce, czyli Ujście Warty w 2001 roku powstał. To jest ostatni park, który powstał mniej więcej wtedy, kiedy zostały wprowadzone zmiany w ustawie o ochronie przyrody. Te zmiany, one się oczywiście obejmowały różne aspekty, ale został tam wprowadzony jeden zapis, a mianowicie taki, że aktualnie władze samorządowe tych jednostek samorządu terytorialnego, gdzie park miałby powstać, mają de facto prawo weta w tej sprawie. Czyli jeżeli dana gmina nie chce u siebie parku, no to ten park nie powstanie. A z drugiej strony jakby nie przewidziano w prawie żadnej takiej realnej ścieżki partycypacji społecznej w tworzeniu takiego parku. No bo de facto kto zna dany teren lepiej niż lokalsi, czy niż lokalny samorząd? Oczywiście, no wiadomo, że mamy, jeżeli chcemy gdzieś powołać park narodowy, no to musi być dobrze przebadany teren, dobrze przeanalizowany. Tam naukowcy muszą udowodnić wartość przyrodniczą, edukacyjną, etc., etc. No ale mimo wszystko ci ludzie, którzy tam się urodzili, którzy po tym lesie, dajmy na to, chodzili od dziecka, też bardzo dobrze znają ten teren i wiedzą, co tam jest i powinni brać udział aktywnie od początku w projektowaniu takiego obszaru chronionego. To się nie dzieje, no też z tego względu, że w Polsce parki narodowe mają złą prasę. Na przykład taki Tatrzański, jak powstał za komuny, to wtedy to się wiązało z tym, że przymusowo wywłaszczono wszystkich górali, którzy mieli swoje grunty w górach. Więc gdzieś tam jeszcze w nas tkwi takie przeświadczenie, że ochrona przyrody i taka ochrona obszarowa o wysokiej randze, czyli no bo park narodowy jest tak naprawdę obok rezerwatu przyrody, najwyższą formą ochrony przyrody o najwyższej randze w polskim prawie. Najskuteczniejszą też swoją drogą. I w nas gdzieś jest zaszyta ta obawa, że po prostu to są ograniczenia, to są restrykcje, to są zakazy. Ograniczenie jakiejś wolności naszych zasobów też. Tak, dysponowania naszą własnością, czy też, nie wiem, zbierania grzybów, jagód, etc., czy schodzenia ze szlaku. No po prostu to się kojarzy ludziom z restrykcjami. I dlatego jeszcze ten strach jest często podsycany przez różnych, no niespecjalnie moim zdaniem, odpowiedzialnych włodarzy lokalnych, którzy po prostu trochę na tym grają w swoje polityczne gry. Że ja tutaj was osłonię, proszę ja was, szanowni moi wyborcy, przed złem w postaci Parku Narodowego, no a wy wybierzcie mnie na następną kadencję. I to niestety jest taki mechanizm dosyć częsty. Czyli po prostu obawy triumfują nad tak naprawdę w ogóle myślą o tym, jakie z powstaniem takiego obszaru chronionego się wiążą perspektywy rozwoju. bo często to są w ogóle parki narodowe, no nie powstaną nam raczej, prawda, na, nie wiem, terenach zurbanizowanych, na środku Mazowsza, gdzie mamy same pola uprawne, tylko na terenach peryferyjnych, gdzie ta przyroda się z jakiegoś powodu uchowała. I tam często no nie ma specjalnie innych perspektyw rozwoju lokalnego. A właśnie jakie daje korzyści społeczności lokalnej powstanie parku narodowego? No tutaj to już jakby patrząc zarówno od takiej mikroskali, że miejsca pracy i to różnorodne miejsca pracy, bo dajmy na to, no nie wiem, mamy nadleśnictwo versus park narodowy, no to w nadleśnictwie mamy wąską grupę specjalistów, czy też wykwalifikowanych pracowników, czy też robotników, którzy mogą pracować przy bardzo konkretnej działce, czyli po prostu gospodarka leśna. W parku narodowym mamy inną sytuację, bo park narodowy ma też dużo szerszy zakres i wachlarz zadań. Tam jest też edukacja, tam jest udostępnianie turystyczne na taką dużą skalę. Tam mamy oczywiście ochronę przyrody, ale też w różnych wymiarach, więc specjaliści z różnych dziedzin znajdą tam zatrudnienie. Więc to jest taki pierwszy, ewidentny, bezpośredni wpływ, ale parki narodowe to jest marka. To jest przede wszystkim wyjątkowy status. Jeżeli jakiś obszar jest parkiem narodowym, to z badań wynika, że ludzie od razu postrzegają go jako bardziej atrakcyjny. To jest tak, że jak szukają miejsca na wakacje, czy jak szukają miejsca do odwiedzenia, to bardzo często to jest klucz. Że po prostu skoro masz rację. Tak. Tak, jak jest blisko park narodowy, to myślimy sobie, że jest to takie wyjątkowe miejsce. Wyjątkowe, specyficzne, może właśnie też bardzo blisko przyrody, ale też takie dzikie. Że tam jest po co pojechać. Tak, dokładnie. Że możemy czegoś doświadczyć. Tak, dokładnie, że możemy, że mamy gwarancję tak naprawdę, że jak tam pojedziemy, to zobaczymy coś fajnego, to pokażemy naszym dzieciom coś fajnego. Więc to może być naprawdę bardzo skuteczny motor rozwoju. Oczywiście to wszystko zależy od uwarunkowań lokalnych, ale tak jakby to wynika z obserwacji tego, jak działają obszary chronione na świecie i w Polsce zresztą też. Dlatego ja mam tutaj takie poczucie dużego zaniedbania kolejnych ekip rządzących, bo abstrahując od tego, że przyroda zawsze jest tym ubogim krewnym, w sensie mało kto bierze przyrodę na sztandary i na szczyt swojej agendy politycznej, ale parki narodowe to już jest w ogóle koniec listy priorytetów. Nikt nie zadaje sobie trudu, żeby społeczeństwo edukować o ich znaczeniu, o wartości, o tym, że są fajne miejsca, że warto, żeby ich było więcej, że one pełnią szereg usług nie tylko dla przyrody, ale też dla nas. Chciałabym zaraz porozmawiać o tym, dlaczego za wstęp do parków narodowych trzeba płacić, bo myślę, że też jest jakiś poziom niezrozumienia, dlaczego tak jest. A teraz będzie chwila przerwy. Ooh. rusza się stąd i wolne ma wciąż śni o tym, co, co niby się nie zdarzy. Czas płynie tutaj rzeką, a scenie z minutami płynie szampan z sekundami. I czas, który nigdy nie śpi, ma tutaj. Wracamy po przerwie. Jest to audycja Górska o klimacie. Dzisiaj moją gościnią jest Marta Klimkiewicz z Fundacji Client Earth, Prawnicy dla Ziemi. Rozmawiamy o Nature Restoration Law i o parkach narodowych i generalnie o odbudowie i potrzebie odbudowy przyrody i ochrony przyrody w Polsce. No i właśnie, przed chwilą rozmawiałyśmy o parkach narodowych. Dlaczego trzeba płacić za wstęp do parków narodowych? Jeśli to jest tak ogromna korzyść, wartość, coś wyjątkowego, no to w sumie dlaczego musimy wydawać jakieś pieniądze, żeby móc wejść do parku narodowego z rodziną? No tutaj niestety znowu zderzamy się z ponurą rzeczywistością, która polega na tym, że mimo, że parki narodowe to jest ta nasza perła w koronie systemu ochrony przyrody, to one są po prostu chronicznie niedofinansowane. To jest tak, że średnio parki narodowe w Polsce dostają 30% swojego rocznego budżetu od państwa, natomiast całą resztę muszą sobie skądś dorobić. Czyli niestety można zaryzykować stwierdzenie, że w Polsce ochrona przyrody w parkach narodowych jest finansowana przez społeczeństwo. Przez społeczeństwo, co jeszcze nie byłoby takie złe pewnie. Ale w dużej mierze przez Unię Europejską, przez fundusze zewnętrzne, których dostępność jest różna, jest okresowa. Niestety to jest chyba zasadnicza przyczyna, dla której niektóre parki decydują się na to, żeby wprowadzić opłaty za wstęp, bo nie we wszystkich parkach te opłaty są, bo po prostu mają potrzeby i to duże potrzeby, bo tak jak wspominałam, no to są, to jest nie tylko czynna ochrona przyrody, to jest nie tylko udostępnianie terenu, ale to jest też edukacja. W sensie ustawa jest tak skonstruowana, że Park Narodowy ma bardzo dużo zadań, bardzo dużo, czasami skomplikowanych. Na przykład Kampinoski Park Narodowy, w którym pracowałam, on miał ogromny aspekt jego działalności. To było zarządzanie programem wykupu gruntów prywatnych na rzecz parku. Dlatego, że tam, gdzie w parkach narodowych są grunty prywatne, po pierwsze jest ciągłe zagrożenie, że ta antropopresja kiedyś będzie coraz większa, że na przykład się zabudują, że na przykład coś tam zgodnie lub niezgodnie najczęściej z prawem powstanie, co przyrodzie zaszkodzi. Ale też często jest tak, że w ogóle nie da się chronić przyrody, jeżeli mamy na przykład szachownice, mamy grunty prywatne, państwowe, no to w takich sytuacjach wyobraźmy sobie na przykład odtwarzanie stosunków wodnych, czyli odtwarzanie bagien. Jeżeli mamy taką szachownicę własności, no to na parkowym to możemy zrobić gruncie, ale już u pana Henia, Marka, Antoniego na polu to już niekoniecznie i pan Heniek, Marek czy Antoni się będzie słusznie irytował, że tutaj park mu coś zalewa. Dlatego właśnie Kampinoski Park Narodowy na przykład prowadzi ten program wykupów i to są ogromne pieniądze, ogromna praca ludzi, wiedza ludzi, którzy są w to zaangażowani i to się wiąże z koniecznością pozyskiwania ogromnych środków zewnętrznych. No właśnie, ludzie chcą sprzedawać swoje tereny czy swoje grunty na rzecz parku? To jest program całkowicie dobrowolny, który zapoczątkowano w 1975 roku i działa na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. Co oczywiście społecznie jest sprawiedliwe, uzasadnione i potrzebne, natomiast właśnie skutkuje tym, że jeden gospodarz już jest gotowy sprzedać, no i sprzeda, drugi nie, trzeci tak i powstaje nam taka struktura własności, która jest trudna z perspektywy zarządcy takiego obiektu. I tutaj oczywiście dużym wsparciem byłyby środki finansowe. Gdyby ten park dostał, bo historia wykupów w Kampinoskim Parku jest historią walki o pieniądze na te wykupy. Więc gdyby park dostał teraz te tam, z tego co oni liczą, to jest chyba 20 milionów złotych, to mógłby te wykupy skończyć. I tutaj wracamy do pytania, dlaczego musimy płacić za wstęp do parków, bo po prostu niestety obecnie ich struktura finansowania jest taka, że one bez naszego wsparcia niespecjalnie mogą robić swoją robotę, a jeszcze dodatkowy taki smaczek tutaj to jest na przykład, Tatrzański Park Narodowy, gdzie 15% z każdego sprzedanego biletu idzie na TOPR, który potem nas w razie czego z tą skręconą kostką sprowadza z tej orlej perci, więc ja bym jeszcze patrząc na to, jakie to są kwoty, to myślę, że warto mieć to z tyłu głowy, że płacimy za coś naprawdę wyjątkowego i wspieramy coś naprawdę wyjątkowego, a w niektórych przypadkach też bezpośrednio kupujemy sobie niejako ubezpieczenie dodatkowo w przypadku na przykład Tatrzańskiego. A to jest super, że o tym mówisz, bo myślę, że idąc do Parku Narodowego niekoniecznie widzimy to wszystko, co jest potrzebne do utrzymania tego parku. Że to jest trochę takie zakulisowe, ukryte gdzieś. Tak, myślę, że mało osób sobie z tego zdaje sprawę. Wiele osób w ogóle też na przykład myli lasy państwowe z parkami narodowymi, bo to są wszystko panowie w zielonych mundurach i panie już teraz częściej, którzy po prostu patrzą, jak las rośnie i w sumie to o co chodzi. No a jakby to są dwie zupełnie odrębne struktury, które łączy to, że mają podobne korzenie, no i plus odpowiadają przed ministrem klimatu i środowiska. Natomiast każdy park narodowy ma swojego dyrektora i ma bardzo różnorodny zakres zadań. Też w zależności od parku to się bardzo różni. No jak sobie porównamy, parki górskie versus parki nadmorskie versus Kampinoski, który jest w ogóle ewenementem zaraz przy Warszawie. No versus jakieś tam parki nadrzeczne. To każdy jest inny. Niestety właśnie niektóre problemy typu brak finansowania to każdy chyba ma takie same. No to wciąż ciekawi mnie to pytanie, na ile jest szansa na to, żeby na przykład w tym roku, pewnie nie, bo mamy już połowę roku, w tym roku może czy w kolejnym powstał Park Narodowy, którego bardzo potrzebujemy po prostu kolejnych parków. A jak to wygląda na tle innych krajów Unii Europejskiej? Średnia unijna to jest 3,6%. No u nas to jest nieco ponad 1%. Przy czym oczywiście też warto jakby pamiętać, że park parkowi nierówny. To znaczy, że czasami jest tak, że niektóre państwa sobie wyliczają takie parki, które u nas z parkiem by niekoniecznie były, no i tak. Natomiast fakt jest faktem, że my mamy potencjał. Polska ma potencjał, żeby tych parków było nawet dwa razy więcej. I to nie są liczby wzięte z sufitu. To jest efekt takiej dogłębnej analizy, którą przeprowadził nasz kolega z Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze, Piotr Klub. I on przeanalizował wszystkie naukowe i przyrodnicze postulaty z ostatnich lat dotyczące powoływania nowych parków. No i wyszło, że bodajże, jak mamy teraz 23, to że chyba kolejne 24 można by utworzyć. Oczywiście takimi pierwszymi kandydatami to byłby Turnicki. Dolna Odra też się wysforowała na prowadzenie po katastrofie na Odrze. Natomiast jakby jeszcze nawiązując do tego, czy jestem optymistką, że któryś z tych parków powstanie, różne rzeczy się mogą wydarzyć, na przykład Nature Restoration Law przeszło, mimo że już się spodziewaliśmy, że nie przejdzie. Ale na przykład jestem ciekawa twojej reakcji, jak się okazało, że przeszło. To już jest temat na inną rozmowę. W sumie nie wiem, czy byliśmy bardziej szczęśliwi, czy bardziej jednak rozczarowani, że Polska nie brała w tym udziału. To było naprawdę smutne. Ale wracając do parków narodowych, już na przykład wiemy, że przy Dolnej Odrze, pomimo że tam powstał taki zespół roboczy do spraw powołania parku, samorządy, które początkowo były przychylne, już powoli zaczynają zgłaszać zastrzeżenia. Może nie tyle zastrzeżenia, ile takie uogólnione obawy wynikające znowu z tego, o czym mówiłam, czyli restrykcje, zakazy i tak dalej. Nie jestem optymistką. Może... Jesteś realistką. Uważam, że po prostu niestety dopóki nie weźmiemy na warsztat ustawy o ochronie przyrody, nie dopracujemy zapisów dotyczących powoływania, funkcjonowania parków narodowych, to może tak być, że będziemy tkwić w takim zawieszeniu. A jaki jest twoim zdaniem największy grzech w ochronie polskiej przyrody, z którego powinniśmy jak najszybciej wyjść, zrezygnować, nie robić tego? Ja myślę, że to jest grzech zaniechania kolejnych rządów, które spychają ochronę przyrody w ogóle ze swojej agendy politycznej. Bo oczywiście problemów konkretnych mamy wiele, jest ich szeroki wachlarz, ale tak naprawdę to leży u zarania, u podstawy w ogóle, dlaczego my wiele z tych problemów mamy. Bo kolejne polskie rządy nie uważają, że im się politycznie opłaca inwestować zasoby różne, czy to biurokracji państwowej, czy to finansów państwa w ochronę przyrody, ale też czują takiej odpowiedzialności jako jednak ludzie, którzy mają przewodzić odpowiedzialnie temu krajowi